أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چٹا دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں دعوے تو دعوی صورت پر کہ وہ اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جو تمہاری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے آہستہ بات سے بھی باخبر ہے اور تمہاری چھپی ہوئی بات سے بھی جو ہے وہ باخبر ہے. اگر کوئی بات تم آہستہ کیا کرتے ہو اس سے بھی اللہ باخبر ہے اور اگر کسی بات کو تم اونچے انداز میں جو ہے وہ کیا کرتے ہو تو اس سے بھی اللہ رب العزت باخبر ہے. تو تم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے حاجت روا اور اللہ کے سوا کسی اور کو برکت ڈالنے والا سمجھتے ہو تو کیا وہ تمہاری آہستہ اور تیز دونوں باتوں کو سمجھتا ہے؟ انسان تو تیز بات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے، اعلان کو سمجھتا ہے، اونچی بات کو سمجھتا ہے، مگر جو آہستہ بات ہوتی ہے اس کو تو وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ امر ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ امر ہے، متضمن ہے شرط کے لیے. معنی کس طرح بنیں گے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اگر آہستہ کہتے ہو تم قَوْلَكُمْ اپنی بات کو، اَوَجْهَرُوا بِهِ یا اونچا کہتے ہو تم اپنی بات کو، انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ جانتا ہے سینوں کے راز کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اگر آہستہ کہتے ہو تم اپنی بات کو، اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے. اب جہرو بھی یا پکار کر کہتے ہو تم اپنی بات کو، اونچا کہتے ہو تم اپنی بات کو، چلا کر کہتے ہو تم اپنی بات کو، اعلانن کہتے ہو تم اپنی بات کو، جو بھی آپ مراد مان لیں. انہو علیم بذات الصدور، باتوں کو چھوڑ دیجیے آہستہ ہو یا تیز ہو، انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو. تمہارے سینے میں جو ہے وہ کیا ہے اس سے اللہ رب العزت جو ہے اس پر عالم ہے، اس کو جاننے والا ہے کہ تمہارے سینے میں جو ہے وہ کیا ہے، اخلاص ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کو جو ہے وہ جاننے والا کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. الا خبردار، یعلم جانتا ہے، من وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. اللہ خبردار، یعلم و جانتا ہے، من وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو، جس نے مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جو خالق ہے وہ عالم ہے. جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے وہی کیا ہے وہ پیدا کر وہ جو ہے جاننے والا بھی ہے. یہاں دوسری معنی جو ہے کیا ہے الا یعلم من خلق, خبردار جانتا ہے اللہ اس کو خلقا جو پیدا کیا گیا ہے جو پیدا کیا جا چکا ہے, خبردار جانتا ہے اللہ اسے خلقا جو پیدا کیا گیا ہے, یعنی وہ ذات جس ذات نے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کی ہے اس پر جو ہے وہ جاننے والا کون ہے, اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الا یعلم من خلق, خبردار جانتا ہے وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات. وہو اللطیف الخبیر, اور یہ اللہ بارک بین الخبیر خبردار ذات ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ اللطیف باریک بین, ہر چیز کی جو ہے وہ باریکی کو جو ہے وہ جانتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ الخبیر خبردار. والذی جعل لکم الارض ذلولا, ساتویں دلیل عقلی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے مقصد صورت پر, کہ وہ اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ تانبے بنایا ہے, جس نے زمین کو جو ہے وہ تمہارا تانبے بنایا ہے, تمہارے کام میں جو ہے وہ زمین لگا ہے, تمہارے لیے جو ہے وہ سروس کر رہے, تمہاری خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے یہ زمین. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو الذی جعل لکم الارض, یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین, ذلولا نرم, فامشوا فی مناکبہا, پس چلتے پھرتے ہو تم فی مناکبہا اس زمین کے اطراف پر, وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور کھاؤ مِن رِزْقِهِ اللہ کے رزق میں سے, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی اللہ کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہوا الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الارض, جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین, ذلولاً, پہلی معنی جو کیا ہے ذلولاً کے معنی نرم, جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا اذلتن علی المؤمنین, تو اذلتن جو ہے وہ کیا ہے, یہ باب ذلولاً سے ہے, یعنی نرم. اللہ نے زمین کو جو ہے وہ کیسی بنائی ہے, نہ تو اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ سخت بنایا ہے جس طرح پتھر, اگر پتھر کی طرح جو ہے وہ سخت ہوتا تو تم مردوں کے لیے جو ہے وہ قبر کس طرح کھودتے, اس میں جو ہے تم ہل کس طرح جو ہے وہ چلاتے, اور اگر نرم جو ہے اللہ رب العزت اس کو بناتا انتہائی نرم, کہ بالکل جو ہے وہ دلدل کی طرح ہوتا یا پانی کی طرح ہوتا, تم اس پر جو ہے وہ کھڑے کس طرح ہوتے, تم اس پر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چلتے پھرتے, اس پر تم جو ہے یہ بڑے بڑے بلڈنگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کھڑے کرتے. تو اللہ نے جو ہے نہ زمین کو جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت بنایا اور نہ دلدل کی طرح جو ہے وہ نرم بنایا, بلکہ اللہ نے جو ہے اس کو معتدل بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ معتدل جو ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے, کہ تمہارے لیے جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ کیا ہو اس میں آسانی سے کر جاؤ. یہاں ذلولاً کے معنی تابعدار, زمین کو اللہ نے تمہارا تابع کر دیا ہے, کیا کر دیا؟ تمہارا تابع. تم گھومتے پھرتے ہو اس کے اوپر, تم اس میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہو, زراعت کرتے ہو, کانکنی کرتے ہو, فیکٹریاں اس پہ لگاتے ہو, کوٹیاں اس پر تعمیر کرتے ہو, باغات اس پر لگاتے ہو. اللہ نے آپ کے لیے تابع بنایا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, زمین کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے فامشو فی مناکبھا, بس گھومو پھرو, فی مناکبھا, اس زمین کے اطراف پر بس گھومو پھرو, زمین کے اطراف. اکنا مناکب, یہ منکب کی جمع ہے, اور منکب جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں شولڈر, کندھا, کندھے کو جو ہے وہ کہتے ہیں, اس کو جو ہے عربی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, منکب. جمع اس کی کیا ہے, مناکب. دو چیزیں دنیا میں اس طرح ہے جو آپ کو اپنے گردن پہ جو ہے وہ چھوڑتی ہے, تیسری چیز نہیں ہے, دو چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے اپنے گردن پر جو ہے وہ چھوڑتی ہے, تو اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ زمین ہے, اور دوسرا تمہارے باپ کا جو ہے وہ کندھا ہے. باقی جو چیز بھی جو ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ اس کے کندھے پہ سوار ہو جائیے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ کسی چیز کا جو ہے وہ کندھا ہے, اس کے اوپر تم سوار ہو جاؤ, کسی بھی قیمت پہ تم سوار نہیں ہو سکتے, وہ آپ کو جو ہے وہ پرے ہٹائے گی. اور باپ کے کندھے پر جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہو, بازار تمہیں لے جاتا ہے, کندھے پر جو ہے وہ سوار کر کے جو ہے وہ تمہیں لے جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس گھومو پھرو, فی مناقبھا, مناقبھا زمین کے اطراف پر, وکلوا من رزقہ, اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے, وَإِلَيْهِ النُّشُور, اور اسی اللہ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ اٹھنا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. ان دو آیات میں تخویف دنیاوی ہے. پہلے آیات میں, پہلی آیاتوں میں اللہ نے جو ہے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا, آیت نمبر 6, 7 اور 8 میں آخرت کا خوف اللہ نے جو ہے وہ دلایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان آیات میں تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے, دنیا کی خوف اللہ رب العزت دلا رہے کہ آخرت چھوڑ دیجئے, دنیا میں جو ہے اگر تم خلاف کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تم سے دور نہیں ہے. آخرت کا عذاب تو بالکل یقینی ہے, مگر دنیاوی عذاب تم سے دور نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے آمین, تم آیا بچ جاؤ گے تم من اس ذات سے, فی سمائے, جو آسمان میں ہے, آئی یخسف بکم الارض, کہ دنسا دے تم کو, فی الارض, بکم الارض, دنسا دے تم کو زمین میں, فاذا ہی تمور, پس ہو جائے گی اچانک یہ زمین تمور, لرستی ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے آمین تم, آیا بچ جاؤ گے تم من اس ذات سے, فی سمائی, جو آسمان میں ہے. یہاں تو مراد اس سے کیا ہے کہ آسمان اپنی طرف اللہ رب العزت آسمان کی نسبت فرما رہے علوی شان کی وجہ سے, ورنہ سورہ زخرف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, یہ اللہ آسمان میں بھی حاجت روا ہے اور زمین پر بھی حاجت روا ہے. اور یہاں جو ہے کیا, آمن تو من فی السماء, آیا بچ جاؤ گے تم اس ذات کی گرفت سے, اس ذات کی عذاب سے جو آسمان میں ہے. یہاں تو اللہ اپنی طرف آسمان کی نسبت فرما رہے ہیں بہ اعتبار ذات, کہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر, فوق العرش ہے, اور علم اور قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمین تم، آیا بچ جاؤ گے تم اس ذات سے، پھر سمائے جو آسمان میں ہے، من اس ذات سے یا اس ذات کے عذاب سے جو آسمان میں ہے. اپنی طرف اللہ رب العزت آسمان کی نسبت فرما رہے علوی شان کی وجہ سے، اونچی شان کی وجہ سے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے بہ اعتبار علم اور قدرت کے. یخسف بکم الارض، کہ دنسا دے تم کو زمین میں، زمین میں جو ہے اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ دنسا دے جس طرح قانون کو دنسا ہے تم. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک یہ زمین ہو جائے گی تمور، مار یمور، مراد اس سے کیا ہے؟ لرزتی ہوئی دلدل کی طرح، جس طرح ہو جائے گی تمہیں زمین میں جو ہے وہ دنسا دے گا، وہ لرزتی رہے گی اور تم نیچے چلا جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے. جس طرح دلدل میں جو ہے وہ آدمی پھنس جاتا ہے، تو جتنا جو ہے وہ تم اوپر کے لیے جو ہے وہ زور لگاؤ گے نکلنے کا، تمہیں نیچے جو ہے وہ کھینچتا چلا جائے گا. تو زمین میں اللہ جو ہے وہ تم کو دنسا دے گا اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے برکت دہندہ سمجھتے ہو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور برکت ڈالنے والا ہے؟ پیر ڈال سکتا ہے، مرید ڈال سکتا ہے، فلاں جو ہے وہ برکت ڈالنے والا ہے، گیارہویں دوں گا تو برکت جو ہے وہ آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے گا. دوسری تخویف دنیاوی، ہم امین تم، آیا بچ جاؤ گے تم، من اس ذات سے، پھر سمائے جو آسمان میں ہے، ایرسل علیکم حاسبا، کہ بھیج دے تم پر، برسا دے تم پر حاسبا پتھر، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر، کی کس طرح تھا میرا ڈرانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام امن تم، آیا بچ جاؤ گے تم، من اس ذات سے یا اس ذات کے عذاب سے، پھر سمائے جو آسمان میں، آیون سے لانے کم، کے بھیج دے برسا دے تم پر، ہاں سوا پتھر، جس طرح قوم لوط پہ پتھروں کی بارش کر دی تھی، تو کیا تم جو ہے بچ جاؤ گے؟ فستعلمون کیف نذیر، پس ان قریب جان لو گے تم کیف نذیر، کہ کس طرح تھا میرا ڈرانا، کہ میں نے تمہیں ڈرایا تم نہیں ڈرے، تو میرے نہ ڈرانے، میرے ڈرانے کے بعد جو ہے جو نہیں ڈرتے، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے، تو ان کے انجام کو تم دیکھ لو گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے، تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پر کس طرح ہوا میرا عذاب. اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جن سے پھر، کیا جھٹلایا تھا؟ اللہ کی توحید کے مسئلے کو جھٹلایا تھا، اس مسئلے کو جھٹلایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، صرف تنے تنہا ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے، انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کس طرح ہوا ان کا انجام، پس کس طرح ہوا، نکیری ایک معنی یہ ہے میرا عذاب، یہاں فَكَيْفَ كَانَ انکارُهُمْ، پس کس طرح ہوا ان لوگوں کا انکار، کہ انہوں نے انکار کیا اور میرا پھر عذاب ان پہ کس طرح آیا. قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، قوم شعیب، ذرا دیکھ لیجئے ان کے ساتھ اللہ، اللہ نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیا. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، آٹھویں دلیل عقلی کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ اللہ ہے، خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا وہ اللہ ہے، جس نے ہوا میں جو ہے پرندوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، پرندوں کو جو ہے ہوا میں اڑا رہا ہے، ہوا میں جو ہے ان کو قابو کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اولم یرو الی الطیر، آئے نہیں دیکھتے یہ لوگ الی الطیر، پرندوں کی طرف، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الطویر پرندوں کی طرح فوقہم جو ان کے اوپر ہے جو ان کے اوپر ہے یعنی ان کے اوپر اڑتے ہیں صافاتن کھولنے والے ہیں اپنے پروں کو ویقبضن اور بند کرنے والے ہیں اپنے پروں کو ما یمسکہن الا الرحمن نہیں مستحکم رکھا ہے ان کو فضا میں الا الرحمن مہربان بادشاہ کے سوا کسی اور نے ما یمسکہن نہیں تام رکھا ہے ان کو فضا میں الا الرحمن مہربان بادشاہ کے سوا کسی اور نے انہ بکل شیء بصیر یقیناً اللہ ہر چیز پر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اللہ رب العزت فرماتے اولم یرو الطیر آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الطیر پرندوں کی طرف پرندوں کو دیکھو فوقہم جو ان کے اوپر ہی نہیں اوپر اڑتے ہیں صافاتن کھولنے والے اپنے پروں کو کھولتے ہیں اس کے بعد ویقبضن ویقبضن اس کے بعد جو ہے بند کرتے ہیں اگر تم کہو کہ یہ کمال تو پروں کا ہے کہ پروں کی وجہ سے جو ہے یہ اوپر اڑتے تو اس سے تو قوی طاقتور اور بڑے پر جو ہے وہ مرغی کے مرغی کیوں نہیں اڑ سکتی ہاں پر تو ان کے بھی ہے وہ جو ہے کیوں جو ہے اوپر جو ہے وہ اڑ نہیں سکتی تو اوپر سے جو ہے وہ گرا بھی دو وہ پانچ فٹ بھی نہیں اڑ سکتی دوبارہ جو ہے وہ زمین پر اسی طرح گرم کر کے گر جائے گی تو پروں کا کمال نہیں آگے خود ہی اللہ نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن نہیں تام رکھا ہے ان پرندوں کو فضا میں الا الرحمن مگر مہربان بادشاہ نے مہربان بادشاہ کے سوا کسی اور یہ صرف ایک اللہ کا کارنامہ ہے جو انہوں نے یہ کیا پروں کی بات نہیں ہے سکھلانے کی بات ہے طاقت دینے کی بات ہے جن کو سکھلایا ہے وہ اڑ رہے ہیں جن کو نہیں سکھلایا ہوا میں اڑنا وہ نہیں اڑ سکے ایک اس کا کام ہے ایک اللہ کا کام شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ہمارے استاد کے استاد تھے اللہ ہمارے استاد کی عمر علم میں برکت ڈالے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس صورت میں جو ہے بڑا بہترین جو ہے وہ مسئلہ ذکر ہے برکت کا کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دلائل اس پر جو ہے وہ گیارہ ذکر ہے مگر دلائلوں کے اندر جو ہے وہ ربط نہیں ہے ترتیب نہیں ہے دلائل کو ذرا آپ دیکھتے جائیے اس میں ترتیب نہیں کبھی آسمان تو کبھی زمین تو اس کے بعد کبھی فضا تو کبھی انسان تو کبھی جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چشمے کبھی کبھی جو ہے وہ آسمان کی جو ہے وہ کیا اللہ کی قدرت یہ جو ہے دلائل کے اندر ربط معلوم نہیں ہوتا تو میرے استاد محترم نے مجھے کہا کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے دلائل میں جو ہے وہ کیا ہے بے ترتیبی ہے ربط نہیں ہے اس میں مناسبت جو ہے وہ دلائل کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے مگر یہ جو اللہ رب العزت کا انداز بیان ہے اس صورت میں خصوصاً کہ کبھی جو ہے آسمان کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے کبھی زمین کی طرف کبھی فضا کی طرف کبھی جو ہے دوبارہ آسمان کبھی دوبارہ جو ہے وہ زمین کی طرف کبھی کہتے تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہارے عقل کو جو ہے اللہ رب العزت ایک نقطے پر جو ہے وہ کیا برابر کرنے کر رہا ہے برابر کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ عقل اور عقیدہ جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ کیا ہو جائے مستحکم ہو جائے کہ اوپر کے مخلوق کی عاجزی بھی تمہیں نظر آئے زمین کی مخلوق کی عاجزی بھی تمہیں نظر آئے ہوا میں اڑنے والوں کی بھی عاجزی تمہیں نظر آ جائے کہ تمہارا عقل جو ہے وہ کیا تمہارا عقیدہ ایک جگہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اوپر سے نیچے لا رہا ہے نیچے سے اوپر لے رہا ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ کیا اس میں بیلنس پیدا ہو جائے اور وہ فرماتے ہیں اس پر جو ہے میں استاد محترم نے مجھے ایک واقعہ بتایا اپنے گاؤں کا وہ کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں تعلیم تو اتنی جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی تو یہ سپاہی وغیرہ جو تھے زیادہ تر جو چٹانوں وغیرہ میں جو ہے وہ کام کرنے والے تھے, تو اس میں جو محرر ہوتا لکھنے والا صرف وہ تعلیم یافتہ ہوتا تھا, یعنی وہ صرف نام اور ایڈریس یہ چیزیں جو ہے وہ لکھ سکتا تھا, باقی اس کو بھی جو ہے اتنا معلومات نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام توتی تھا, توتی اس کا نام تھا, تو اس پر جو ہے اس کو جو ہے محرر نے جو ہے وہ چٹھی دی کہ جاؤ اس کا نام جو ہے وہ محرر ہے فلاں گاؤں کا جو ہے وہ رہنے والے, جاؤ اور اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ تانے لاؤ. ابھی اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیز ہے کہ توتی نام ہے, فلاں باپ کا یہ نام ہے اور اسی طرح فلاں علاقے کا رہنے والا, اسی علاقے میں آ کر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک آدمی ہے جس کا نام جو ہے وہ پرندے کی طرح ہے مگر مجھ سے نام بھولا ہے, اور ابھی اس کو سمجھتا نہیں ہے, گاؤں میں کوئی پڑھانے کا بھی نہیں ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ جان لے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے. تو لوگ جو ہے وہ قریب آ گئے, کیونکہ صفائی تھا, لوگ جو ہے وہ قریب آ گئے تو اس نے کہا کس طرح اس کا نام تھا, اس نے کہا یعنی جو ہے اس کا نام جو تھا وہ پرندے کی طرح تھا, نام جو ہے وہ پرندے والا ہے. تو ایک نے جو ہے اس کو بتا دیا کہ یہ جو ہے کوا, ایک نے کہا کہ کوا, تو اس نے کہا ابھی پنجابی تو وہ لفظ مجھ سے جو ہے وہ بھول گیا کہ تھوڑا نیچے آؤ, اس نے کہا یعنی نہیں وہ پنڈ کی جو پنجابی ہے اس یہ لفظ نہیں ہے اور نہ یہ لفظ مجھے یاد تھا, اٹھے آتے اٹھے آ اسی طرح کی کچھ الفاظ ہے, اٹھے آتے اٹھے آ یعنی اوپر جاتے نیچے آئے, اس طرح کی جو ہے پنڈ کی پنجابی اسی طرح ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایک نے بتا دیا کہ کبوتر, ایک نے جو ہے کبوتر بتا دیا, دوسرا جو ہے کبوتر بتا دیا. تو اس نے کہا اس کبوتر کے قریب قریب ہے, اس کے جو ہے وہ کیا ہے اس کے بالکل جو ہے وہ قریب قریب ہے. تو ہے کہ نہ درمیان میں جو ہے کہا وہ توتی, تو اس نے کہا جڑا توتی, آپ بالکل یہی توتی ہے. تو اس میں جو ہے کیا اوپر لے جائے اس کو یعنی کوا, اس کے بعد جو ہے وہ نیچے لایا کیا یعنی کبوتر, تو درمیان میں جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ برآمد ہو گئی جو مقصود تھی یعنی توتی توتا وہ برآمد ہو گیا. تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ آپ کو اوپر لے جا رہے ہیں, آپ کو نیچے لا رہے ہیں, آپ کو فضا کی سیر کرا رہے ہیں, پھر جو ہے اوپر نیچے اپنے آپ کو دیکھو زمین میں جو ہے وہ دیکھ لو کہ تمہارا عقیدہ جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ آ جائے کہ تمہارا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈال نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے انہ بکل شیء بصیر, امن ھذا الذی ہو جند لکو ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن ھذا الذی, اے کون ہے وہ ذات, ہو جند لکم کہ وہ لشکر بنے گا تمہارا, ینصرکم من دون الرحمن جو مدد کر سکے گا تمہارا, من دون الرحمن مہربان بادشاہ کے سوا. اللہ رب العزت فرماتے امن ھذا الذی, اے کون ہے وہ ذات, وہ جند لکم کہ وہ لشکر بنے گا تمہارا, جند لکم جند میں تنوین تصغیر کے لیے چھوٹا سا لشکر بنے گا, پشتوں میں ہم کہتے ہیں چاغب لخر گوڑے شیستہ تپارا, چھوٹا سا لشکر بنے گا کیا تمہارے لیے, اللہ کے مقابلے میں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کون ہے وہ ذات, ہوا جند لکم کہ وہ چھوٹا سا لشکر بنے گا تمہارے لیے, ینصرکم من دون الرحمن جو مدد کر سکے گا تمہاری, من دون الرحمن مہربان بادشاہ کے سوا, تمہیں اللہ سے بچا لے گا, تمہارے مال میں برکت ڈالے گا, تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے گا, تمہاری مال کو تباہی اور بربادی سے جو ہے وہ بچا لے گا کہ تم شرک بھی کرو گے اور بچ بھی جاؤ گے. ان الکافرون الا فی غرور, تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے. اللہ سے بچانے والا کا تو نام جو ہے ان کو بھی معلوم نہیں کہ کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. تو مکہ کے مشرکین تو پھر بھی جو ہے اس بات پر خاموش ہو گئے کہ اللہ کے عذاب سے جو ہے کون بچانے والا ہے, وہ خاموش ہو گئے کیونکہ درمیان میں جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کیا تو ذکر کیا, خاموش وہ لوگ جو ہے یہاں پر خاموش ہو گئے, مطلق کو جو ہے اللہ نے ذکر کیا وہ جو ہے کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے, انہیں خاموشی اختیار کی. اور اگر ہمارے زمانے کے لوگوں سے جو ہے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں اگر اللہ پکڑے تو کون چڑھائے گا, وہ کہے گا پیر چڑھا لے سی, ان کا تو پیر ہے نا, ان کا تو پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو اللہ جو پکڑے خدا تو چوڑائے محمد, ان کا تو ہے نا. وہ تو پھر بھی جو ہے وہ کیا, اسی وجہ سے تو حضرت شیخ کہاں کرتے تھے, وہ یہ ابو جال دلا راش زمان زمانی مشرکان ہوئی نتان بخل شرکی ہے وہ دلوی تو خوراش کرنا چزر در اخبر زمانی مشرکان ہوئے نتان بخل شرکی ہے, وہ تو خاموش ہو گئے. ان سے سوال ہوا کون ہے جو تمہارے لیے لشکر کا کام دے گا جب اللہ کی گرفت آئے گی, تو وہ خاموش ہو گئے. مگر ان لوگوں سے پوچھ لو تو یہ کیا ہے, زکات نہیں دیتے, گیارہویں بڑی ڈاڑا دیتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اور اگر اللہ پکڑنے بھی آئے تو گیارہویں ہے نا بڑا پیر, کیونکہ وہ تو سب سے بڑھ کر ہے, وہ تو جو ہے وہ کیا ہے سب سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے, اس کا مقام اور درجہ تو سب سے بڑھ کر ہے. انبیاء کو نہیں پکارتے, پکارتے تو غوث اعظم کو جو ہے وہ پکارتے, غوث اعظم اللہ سے بھی بڑا جو ہے وہ فریاد سننے والا. پنجاب میں جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی, تو پوتی نے جو ہے اس سے سوال کیا کہ یہ محمد کون ہو سی, یہ محمد کون ہو سی دادی؟ تو اس نے کہا پتا نہیں, بڑی پیر دا نواسا ہو سی, بڑے پیر دا جو ہے کیا ہو سی, نواسا ہو سی. تو یہ ہمارا کہا بڑے پیر دا نواسا ہو سی, یعنی اس کو جو مقام اور درجہ ملا ہے تو بڑے پیر کی وجہ سے ملا ہے, یعنی کہ بڑے پیر کو جو ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے, کیونکہ یہ تو وہ تو بعد میں ہے, سب سے آگے تو یہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ام من ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر لوگ الا فی غرور مگر دھوکے میں ہیں. کس میں ہیں؟ دھوکے میں مبتلا. شیطان ان کو یہ پٹی پڑا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب کہاں ہے, تم جو کر رہے ہو یہ تو اللہ کی اطاعت ہے, یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے, اللہ کے اولیاء کے لیے نظر و نیاز دینا اس پہ تو اللہ خوش ہوتا ہے, اور اگر تکلیف اور مصیبت آ جائے تو یہ لوگ آپ کو بچائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے کیا ہے, ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر لوگ مگر دھوکے میں, دھوکے کا شکار ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, اے کون ہے, امن ھذا الذی, اے کون ہے وہ ذات, یرزقکم جو رزق دے سکے گا تم کو, ان امسک رزقہ اگر بند کر دے اللہ اپنی رزق کو. صورت میں مسئلہ چونکہ سخت ہے تو آپ جو ہے اللہ کے طرز بیان کو ذرا ملاحظہ کیجیے, کس انداز میں جو ہے یہ سورۃ تبارک الذی آپ کے سامنے جو ہے وہ, یعنی اللہ رب العزت اس کو جو ہے کس انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہے, کس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, اس میں جو ہے وہ کس کس طرح کی جو ہے وہ دلائل اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم, اے کون ہے وہ ذات, یرزقکم جو رزق دے سکے گا تم کو, ان امسک رزقہ اگر بند کر دے اللہ اپنے رزق کو, اگر اللہ جو ہے وہ رزق دینے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ رزق دینے والا ہے تو یہ پھر خاموش ہو گئے. یہ نہیں ہمارے یہاں ہے نا یو خرگیرا کی یو تبرگیرا کی رزق میں اخلاصی ہے, سمجھ آ گئی؟ میں اس سٹائل میں نے نہیں کہا کہ آپ جان جائیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. تو امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, اے کون ہے وہ ذات جو رزق دے سکے گا تم کو, ان امسک رزقہ اگر بند کر دے اللہ اپنی رزق کو, کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے رزق دینے والا, رازق تو ایک اللہ ہے, بل لجو فی عتوی منفور, بلکہ داخل ہو گئے یہ لوگ فی عتوی سرکشی میں, وہ نفور اور نفرت میں, بلکہ داخل ہو گئے لوگ فی عتوی سرکشی میں, وہ نفور اور نفرت میں. یہ کافر لوگ جو ہے وہ کیا سرکشی کا شکار ہے, جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ پکڑ لے کوئی چڑا نہیں سکتا, اللہ رزق نہ دے کوئی دینے والا نہیں ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ کیا, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ برکت ڈالنے والا جو ہے وہ فلاں پیر ہے, فلاں صاحب ہے, فلاں ہے. بل لجو فی عتوی منفور, بلکہ داخل ہو گئے فی عتوی سرکشی میں, فنفور اور نفرت میں. ام من یمشی مکبا علی وجهی, تقابل دو قسم کے لوگوں کا, ایک وہ جس نے سورت کا مسئلہ مان لیا کہ برکت جو ہے وہ ڈالنے والا ایک اللہ ہے, خیر اور برکت جو ہے وہ عطا کرنے والا اللہ ہے, اور دوسرا وہ جو دلائل کو سننے کے بعد سورت کے نزول کے بعد بھی وہی عقیدہ اپنائے ہوا ہے کہ گیارہویں دوں گا تو برکت آئے گی, گیارہویں دوں گا تو مال کی حفاظت ہوگی, گیارہویں نہیں دوں گا تو مال ضائع ہوگا, تباہ و برباد ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجهی, اے وہ آدمی, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نئے نئے آ کر جو ہے یا کچھ شکی ہوتے ہیں, لا کا آپ ان کو سمجھائے تو وہ کہتے ہیں ازلم اکلم اکر کرائزی, سنائی یہ بات ازلم اکلم اکر کرائزی, کہ کس طرح جو ہے وہ گیارہویں کے دنوں میں میں گیارہویں نہ دوں, میلاد کے دنوں میں جو ہے میں کیا خیرات نہ کروں, اسی طرح جو ہے وہ محرم میں جو ہے میں کھیر نہ پکاؤ, یہی تو مسئلہ ہے تمہیں, یہی تو تمہاری وہ رکاوٹ ہے کہ ابھی تک تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے, ابھی تک تم جو ہے وہ کیا ہو, لا علاج بن چکے ہو, کہ تمہارے دل میں ابھی تک جو ہے وہ بدعات نے جو ہے وہ اتنی مضبوطی سے جو ہے وہ جگہ پکڑ لی ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, وہی بنی اسرائیل کی جو ہے وہ باغ کے بچڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی. یہ لوگ بھی اسی طرح, آپ ان کو جو ہے وہ لاکھ سمجھا وہ کہتے ہوئے بس ذلت میں کر کر ایسی, کہ کس طرح جو ہے وہ بابا کے پاس جو ہے وہ نہ جاؤ, کس طرح جو ہے وہ کیا اگر آپ ان کو کہے کہ نہ جاؤ وہ کہتے زیر الرا کر دے سنگ اور لنزو, یہ اس کا جو ہے وہ بالکے ہے ویدا پلان کے زیر میں بالکے دے بالکے دے. تو یہ جو ہے کیا وہی چمنا تم اور لوج نہیں رہا وہ دا وہ ڈر زاد مسلمان مجھ نہیں, چھوٹوں پہ جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے, بابا تو اچھا آدمی تھا وہ تو بڑوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا, چھوٹے بچے کی جو ہے وہ کیا گناہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ مار دے گا, تو کہتے ہیں یہ باپ بال کے لیے لان نہ چمئی ظلم میں کر کر آج. تو کیا کہے اور کیا نہ کہے ان لوگوں سے ہم, تو اللہ رب العزت فرما دے افمن یمشی مکبا علی وجهی, اے وہ ذات یمشی, اے وہ شخص یمشی جو چلتا ہے, مکبا سرنگون علی وجهی اپنے چہرے کو لے کر, سرنگو اپنے چہرے کو لے کر یا اپنے چہرے پر, اہدا بڑی ہدایت والا ہے, ام بھائی یمشی یا وہ آدمی یمشی جو چلتا ہے, سبھی برابر علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. ایک آدمی وہ یمشی جو چلتا ہے مکبا اپنے چہرے کے بل یا سرنگو علی وجهی اپنے چہرے پر, تو آدھا بڑی ہدایت والا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے جس نے اپنے سر کو نیچے کر لیا, جس طرح کتا چلتا ہے اسی طرح یہ چل رہا ہے, کتے کی طرح جو ہے وہ کیا کر دیا اپنے سر کو نیچے کر دیا. اور ایک آدمی وہ ہے جو صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلنے والا ہے, قرآن کا جو مسئلہ ان کو معلوم ہو گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, تو کیا دونوں جو ہے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک الٹا جو ہے وہ روان ہے, کیا روان ہے؟ الٹا جو ہے وہ چل رہا ہے, صراط مستقیم سے جو ہے الٹا روان, شیطان کے راستے پہ چل پڑا, رحمان کے راستے کو چھوڑ گیا. اور ایک وہ آدمی جو رحمان کے راستے پہ جو ہے وہ سیدھا جا رہا ہے, کیا آپس میں برابر ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس آیت کریمہ میں نواں دلیل جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, والذی یہ اللہ وہ ذات ہے, انشأکم جس نے پیدا کیا ہے تم کو, انشأکم جس نے پیدا کیا ہے تم کو, وجعل لکم السمع اور بنائی ہے اللہ نے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلم ما تشکرون بہت توڑے تم میں سے تابعداری کرنے والے شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ہو الرحمان, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام, یہ اللہ وہ ذات ہے انشاءکم جس نے پیدا کیا ہے تم کو, وجعل لکم السمع اور بنائی ہے تمہارے لیے السمع کان, والابصار اور آنکھیں, والافئدہ اور دل, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تم میں خیر اور برکت, تمہارے اندر خیر اور برکت ڈالی. تم کو اللہ نے جو ہے وہ اسباب فہم سے نوازا ہے. کسے نوازا ہے؟ اسباب فہم سے اللہ نے جو ہے وہ تمہیں نواز دیا ہے. تمہیں اللہ نے جو ہے وہ کان دیے, تمہیں اللہ نے جو ہے وہ آنکھیں دی ہیں, تمہیں اللہ نے جو ہے وہ صاحب علم والا بنا دیا ہے, تمہیں اللہ نے جو ہے وہ یعنی کیا دل دیا ہے, سمجھنے والا, سوچنے والا, فکر کرنے والا. تو خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ہے جس نے تمہارے اندر خیر اور برکت ڈالی. کیا اسباب فہم سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے, تمہیں جو ہے وہ کان دیے ہیں, تمہیں جو ہے آنکھیں دیے ہیں, تمہیں جو ہے وہ دل دیا, سمجھنے والا دے, سوچ اور فکر کا مادہ رکھنے والا دے. اور سب سے پہلے جو ہے اللہ نے کان ذکر کیے, سب سے پہلے جو ہے وہ کان, کیونکہ سب سے پہلے بات سنی جاتی ہے اس کے بعد اس طرح کہی جاتی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا بات سنی جاتی, بات کو سننے کے بعد, آواز کو سننے کے بعد آنکھیں اس طرف متوجہ ہو جاتی. جب آپ نے کچھ سنا نہیں ہے تو آنکھیں آپ کی جو ہے وہ کام نہیں کری. اسی طرح جو ہے وہ جس آدمی اللہ نے جو ہے وہ کیا کان ذکر کیے, زبان کو چھوڑ دیا اللہ نے, زبان کو اللہ نے چھوڑ دیا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جس کے کان کام کرتے ہیں اس کا زبان بھی چلتا ہے, اور جس کے کان کام نہیں کرتے اس کا زبان بھی جو ہے وہ کیا یعنی ہر بہرا جو ہے یہ گونگا ہوتا ہے, ہر بہرا جو ہے وہ کیا وہ گونگا ہوتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ کام نہیں کر, زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ کان کا ہے, اس نے بات سنی نہیں ہے. تو جب اس نے بات سنی نہیں ہے تو وہ بات کو جو ہے وہ کرے گا کس طرح؟ بچہ جو ہے وہ کیا والدین سے بات کو سنتا ہے, ماں سے سنتا ہے, دادی سے جو ہے وہ سنتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا پھوپھی ان کی جو ہے وہ خالہ جو بھی ہو ان سے سنتا ہے, تو اس کے بعد اس طرح کہنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے بات سنی نہیں ہے تو بات کو جو ہے وہ کہے گا کس طرح؟ وہ نہیں کہہ سکتا بات کو. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ پہلے کیا ذکر کر دیا, پہلے اللہ نے کان ذکر کیا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا آنکھوں کا نمبر ہے, کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا, اور سننے اور دیکھنے کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیا کہاں پر؟ دل کی طرف. دل نے جو ہے وہ سوچا, جو فائدے کی چیز ہے اس کو لے لیا, جو نقصان اس کو چھوڑ دیا. قلیل ما تشکرون بہت توڑے تم میں سے جو ہے وہ شکر ادا, شکر بمانی تابعداری, بہت توڑے لوگوں نے جو ہے وہ کیا تابعداری شروع کر, کانوں کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا, آنکھوں کو اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے استعمال کر دیا, اور دل کو سوچنے کا باعث بنا دیا اللہ کی کتاب کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ھو الذی ذراکم فی الارض, اس میں جو ہے وہ دسویں دلیل عقلی ہے دعوی توحید پر, دسویں دلیل عقلی ہے دعوی تو یعنی کیا سورت کے دعوے پر کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, تمہارے اندر جو ہے وہ خیر اور برکت ڈال دی مٹی سے اللہ نے جو ہے تمہیں بنا دی, یا زمین پر اللہ نے تمہیں بنا یعنی آباد کر دیا ہے, یا مٹی سے تمہیں کیا کر دیا, تمہیں جو ہے وہ پیدا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ھو الذی ذراکم فی الارض, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام یہ اللہ وہ ذات ہے, ذراکم جس نے پیدا کیا ہے تم کو, فی الارض زمین پر پیدا کیا ہے تم کو, فی الارض زمین پر, زمین پر جو ہے تمہیں بسایا ہے, یا زمین سے جو ہے من الارض ایک معنی کیا ہے, ذراکم من الارض, پیدا کیا ہے تم کو زمین سے, اصل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اصل کیا, حضرت آدم علیہ السلام اصل انسانی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہی, اور پھر نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ باپ اور ماں کے باپ کے نطفے سے جو ہے وہ چلایا. تو یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو فی الارض زمین پر, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی اللہ کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے, اللہ کی طرف جو ہے وہ کیا تم اٹھائے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى زَجْر بِإِنْكَارِ قِيَامَتْ, زجر بِإِنْكَارِ قِيَامَتْ, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہتے ہیں یہ لوگ, کہتے ہیں یہ منکرین, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, کب ہوگی یہ گھڑی قیامت, کب ہوگا قیامت, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے, قیامت کب برپا ہوگی, قیامت کی گھڑی جو ہے وہ کب آئے گی, اگر تم سچے دن بتاؤ وقت بتاؤ. تو کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, انما العلم عند اللہ, یقیناً اس کا علم عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. تو تم کیا ہو جب تمہیں قیامت کے بارے میں جو ہے وہ پتا نہیں ہے, تو تم جو ہے وہ کیا, تم کون ہو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور یقیناً میں ڈرانے والا ہوں, مبین ظاہر, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا تو نہیں ہوں کہ تم مجھ سے جو ہے وہ عذاب اور قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ یہ قیامت کب آئے گی, عذاب کب برپا ہوگا. میں تو پیغمبر ہوں, پیغمبر کا تو یہ وظیفہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ بتا رہے کہ عذاب کب آئے گی, قیامت کب برپا ہوگی, مجھے تو پتا نہیں, یہ تو اللہ کے پاس اس کا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کل انما العلم عند اللہ, یقیناً علم قیامت کا عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. یہاں عذاب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور یقیناً میں ڈرانے والا ہوں, مبین واضح ظاہر. فلما رأوه زلفة, پس جب دیکھ لیں گے یہ لوگ اس عذاب کو یا اس قیامت کو, زلفة قریب, سیئت وجوه الذین, تو سیاہ پڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے, کفروا, جنہوں نے انکار کیا تھا اس سے, اور کہا جائے گا ہاذا الذی, یہ وہ عذاب ہے یا یہ وہ قیامت ہے, کن تم بھی تدعون, کہتے تم اس کو چاہنے والے. اللہ رب العزت فرماتے فلم مارا او, پر جب دیکھ لیں گے یہ لوگ اس عذاب کو یا اس قیامت کو, زلفتن قریب, اس کو قریب جو ہے وہ دیکھ لیں گے, سیئت وجوہ الذین, سیاہ پڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے, کفروا, جنہوں نے انکار کیا افسوس کی وجہ سے, اپنے کیے کی وجہ سے, انتہائی جو ہے وہ کیا ٹینشن کا جو ہے وہ شکار ہوگی, گھبراہٹ جو ان پہ چھائی ہوگی, اور کہا جائے گا ان سے یہ وہ عذاب ہے یا یہ وہ قیامت ہے, کن تم بھی تدعون, کہ تو تھے تم اس کا مطالبہ کرنے والے, تدعون اس کا مطالبہ کرنے والے, ان کو چاہنے والے, ان کو مانگنے والے, یا تو دعا سے ہے مانگنا, اور یا تدعون دعویٰ سے دیں, کہتے تم دعویٰ کرنے والے اس سے نجات کا کہ عذاب پہلے آئے گی نہیں, اور آئے گی تو تمہیں برباد کر دے گی, ہم تو اللہ کے تابعدار ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا. تو اس کا جو ہے وہ تم دعویٰ کرنے والے تھے, نجات کا دعویٰ کرنے والے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ارأیتم, خبر دیجئے تم مجھے, ارأیتم اخبرونی, مانی کرتے علماء کا, خبر دیجئے مجھے, اخبرنی, خبر دیجئے مجھے, ان اہلکنی اللہ, اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ, ومن, اور اسے, مایا, جو میرے ساتھ ہے, او رحمنا, یا رحم کر دے ہم پر. کل ارأیتم, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ارأیتم, خبر دو تم, اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے, اور رحمنا, یا رحم فرما دے اللہ ہم پر, یا اللہ جو ہے ہمیں کیا کر دے, مجھے ہلاک کر دے, میرے منام لیوا کو جو ہے وہ ہلاک کر دے, یا ہم پر جو ہے وہ رحم کر دے. تو یہ کافر لوگوں, ہمیں ہم پر رحم کرنے والا اور ہمیں جو ہے وہ ہلاک کرنے والا تو اللہ ہے. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہلاک کرنے والا اور بچانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے. تو تم بتاؤ, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, پس کون ہے جو بچا سکے گا کافروں کو؟ من عذابٍ علیم, عذاب دردناک سے. تم بتاؤ, تم پر جب عذاب آئے گا تو تم نے بچاؤ گا کیا بندوبست کیا؟ تمہیں بچانے والا کون؟ کل کہہ دیجئے, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, ہو الرحمن, وہی مہربان بادشاہ, آمنا بھی, ایمان لائے ہیں ہم اس پر, وعلیہ توکلنا, اور اسی اللہ پر ہم توکلنا اعتماد کر چکے ہیں. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, پس ان قریب جان لو گے تم, من اسے, ہو فی ضلال مبین, جو تھا سری گمراہی کا شکار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قل ہو الرحمن, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ مہربان بادشاہ جو نجات دینے والا ہے, جو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. کیوں سا ہو الرحمن, جو عذاب دینے والا ہے, نجات دینے والا ہے. اہلکنی اللہ اور رحمنا, اس پر ہم ایمان لا چکے, والے ہیں توکلنا, اسی اللہ پر ہمارا اعتماد ہے. بس تم جان لو گے کہ کون تھا سری گمراہی کا شکار. تم ہمیں گمراہ سمجھتے ہو, جب عذاب آ جائے گی تمہیں پتہ چل جائے گا, عذاب آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, گیارہویں دلیل عقلی, کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ اللہ ہے جس نے زمین سے تمہارے لیے پانی کے چشموں کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس کو نکالا ہے, اس کو جاری کر دیا ہے. زمین سے تمہارے لیے جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا ہے, چشموں کو جو ہے وہ نکالا ہے. تو وہ اللہ جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. تو اگر تم کسی اور کو جو ہے وہ اپنا برکت دہندہ سمجھو گے کہ وہ برکت دینے والا ہے, تو اگر اللہ اس پانی کو جو ہے تمہارے اپروچ, تمہارے جو ہے وہ حاصل کرنے سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اس کو لے جائے, تو تمہارے اندر یہ دم خم موجود ہے کہ تم اس کو نکال سکو گے؟ تمہارا انجینئر اسی طرح جو ہے وہ تمہارا کیا سے بھی کیا ہو, کیا وہ اس پانی کو جو ہے وہ باہر نکال سکے گا؟ یہ خاص اللہ کی جو ہے مہربانی ہے, اس کا احسان ہے, جس نے پانی کو جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے اپروچبل بنایا, تم اس کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو. تو کہہ دیجئے, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, خبر دو تم, ان اصبح, اگر ہو جائے تمہارا ما اکم, تمہارا اگر ہو جائے ما اکم تمہارا پانی, غورن نیچے, کیا ہو جائے تمہارا پانی؟ غورن نیچے. فمی اتیکم, پس کون ہے جو لا سکے گا تمہارے پاس, بے ما مائن, پانی مائن چشموں کی شکل میں. بس کون ہے جو لا سکے گا تمہارے پاس پانی چشموں کی شکل میں؟ کوئی ہے؟ اگر پانی کی جو ہے وہ لیول کو جو ہے وہ کیا کر دے, اللہ جو ہے وہ نیچے لے گا, تو کون ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پانی کو نکال سکے گا؟ تمہارے پاس جو پانچ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اختیارات نہیں ہے, تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اس کو جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ نکال سکو گے. تو قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, تو گیارہویں دلیل عقلی جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی. تو سورت میں ہم نے پڑھا نفی شرف البرکت, کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. اس پر جو ہے ہم نے گیارہ دلائل عقلیہ جو ہے وہ پڑھ لیے, کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر چیز کے, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر طبقہ در طبقہ بنایا, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو تمہاری چپی اور تمہاری تیز آہستہ اور تیز سے بات کو جو ہے وہ جانتا ہے, اس کو جو ہے وہ سنتا ہے. خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے جو ہے وہ تابع بنایا ہے, نرم بنایا ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے ہوا میں پرندوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, تام کے رکھا ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے اندر خیر و برکت ڈالی ہے, تمہیں اسباب فہم سے نوازا ہے, آنکھیں دی ہے, کان دی ہے, دل دیا ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر بنایا ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو پانی تمہارے پینے کے لیے چشموں کی شکل میں جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ پھونکتا ہے, وہ نکال دیتا ہے. تو 11 دلائل عقلیہ ہم نے اس صورت میں پڑھے, اس سے اللہ رب العزت نے تردید فرمائی 11ویں کی, کہ لوگ جو ہے وہ 11ویں اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ 11ویں دینے والا 11ویں دیں گے, 11ویں دینے والے جو ہے وہ کیا 11ویں. تو اللہ نے 11ویں کی تردید کے لیے تبارک الذی میں 11 دلائل کا جو ہے وہ کیا, اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ تم ان 11 دلائل, یہ 11 کرشمے خداوندی ہے, تم کسی اور کے لیے جو ہے وہ کیا, تو کیا ان 11 کاموں میں سے جو ہے کوئی کرنے والا ایک ہے؟ تو جب یہ سارے کام ایک اللہ کے ہیں تو تبارک الذی خیر اور برکت ڈالنے والا بھی وہی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے.